Autopromocja. Wszystko zaczęło się od muzykujących rodziców hipisów i od ukulele, które mała Madeleine dostała od mamy. Dziś jest uznaną gitarzystką i wokalistką jazzową, porównywaną do samej Billie Holiday. Take these chains from my heart. Jak mówi, jej muzyka daje spokój duszy. Przekonamy się o tym już wkrótce. Madeleine Peru, na żywo w Trójce, już w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu tuż po 20. Anna Gacek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 maja, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polski inspektor uwolniony na Ukrainie w nocy ma wrócić do kraju. Ciężko powiedzieć, w którym momencie było największe zagrożenie, ale 3 były takie zagrożenia. Mówił tuż po tym, jak odzyskał wolność. Uszkodzone 3 samochody, w tym jadąca taksówka. Drzewo runęło na pojazdy na warszawskim Żoliborzu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Francuzi bardziej zainteresowani wyborami europejskimi niż przed 5 laty. Za chwilę zajrzymy nad sekwanę. Polski inspektor OBWE uwolniony dziś przez rosyjskich separatystów w Słowiańsku w drodze do domu po majora Krzysztofa Kobielskiego poleciał do Kijowa specjalny samolot wojskowy, którym tej nocy wróci do kraju. Kilka godzin po uwolnieniu w Doniecku na wschodzie Ukrainy wojskowy mówił dziennikarzom, że od czasu porwania 25 kwietnia nie brakowało trudnych momentów. Polskiej telewizji ujawnił też, że w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania inspektorów. Się tego nie spodziewał, ponieważ wszystkie checkpointy, które przekraczaliśmy, były otwarte, spokojnie można było wjeżdżać, aż do momentu, kiedy zatrzymaliśmy przed Słowiańskiem, gdzie taki krótki briefing zrealizowaliśmy. W tym momencie nadjechał patrol. Ciężko powiedzieć, w którym momencie było największe zagrożenie, ale 3 były takie zagrożenia. Prorosyjscy separatyści zatrzymali 8 zagranicznych inspektorów. Oprócz Polaka byli to 4 Niemcy, Szwed, Duńczyk i Czech. Szweda zwolniono po 2 dniach ze względu na stan zdrowia. Wszyscy oprócz Polaka lecą z Kijowa do Berlina. Wyglądało groźnie, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Drzewo runęło na 3 samochody w Warszawie, relacjonuje Dawid Bąk ze Stołecznej Straży Pożarnej. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia 3 aut osobowych. Na miejscu zostały zadysponowane 2 zastępy Straży Pożarnej z Żoliborza. Nie ma osób poszkodowanych. Do incydentu doszło na Alei Wojska Polskiego. Przez jakiś czas były tam utrudnienia w ruchu. W tej chwili ulica jest już przejezdna. Wakaty w komisjach wyborczych w Krakowie. Można jeszcze ubiegać się o posadę. Zbyt mało osób zgłosiło chęć zasiadania w obwodowych komisjach wyborczych, które będą działały w stolicy Małopolski podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ze wstępnych szacunków wynika, że do obsadzenia jest jeszcze od 300 do 500 miejsc. Dodatkowy nabór ruszy w poniedziałek. Osoby chętne do pracy w komisjach powinny zgłosić się osobiście w Urzędzie Miasta z dowodem osobistym. W komisji mogą zasiadać tylko osoby pełnoletnie wpisane do stałego rejestru wyborców. Wybory do Europarlamentu 25 maja. Francuzi interesują się nimi bardziej niż w 2009 roku. Takie są wyniki najnowszego badania. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. 60% ankietowanych przyznaje, że zwracają uwagę na wszystko to, co jest związane z wyborami europejskimi, ale tylko co czwarty Francuz deklaruje, że jest szczerze i głęboko zainteresowany ich przebiegiem i wynikiem. Przed 5 laty wybory eurodeputowanych interesowały nieco ponad połowę mieszkańców ziem nad Sekwaną i Rodanem. Wtedy też padł rekord niskiej frekwencji we wszystkich rodzajach głosowań, czy to na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym, czy też europejskim. 6 na 10 uprawnionych nie wzięło udziału w wyborach. Interesująca jest analiza oczekiwań ze strony głosujących. 3/4 ankietowanych chciałoby, żeby Europa umiała sobie poradzić z gnębiącymi ją problemami, które są także francuskimi, jak bezrobocie czy nielegalna imigracja. Co 5 Francuz chciałby zwycięstwa prawicy, bo widzi w tym ukaranie prezydenta François Hollande za jego politykę zaciągania pasa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszam o 22.00. Nocą deszczu trzeba się spodziewać w południowo-wschodniej Polsce. Na Podkarpaciu początkowo możliwe burze. W górach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Noc zimna, w Olsztynie, Suwałkach i Bydgoszczy -2, w Poznaniu -1, w Warszawie i Łodzi 0, w Krakowie i Szczecinie 3, najcieplej w Przemyślu 5 stopni. Jutro więcej słońca, a na termometrach zobaczymy od 10 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Świat zwariował na antenie Trójki.

Wielki finał płyty One on Drugs. Mówiłem dzisiaj, że The Horrors to jest bliźniak w zasadzie tamtej płyty. Mam nadzieję skończyć dzisiejszy program Sleepwalk, utworem, który zamyka ich najnowszy album. W studio kolejni goście. Jeden to już jest nawet stały gość. Dobry wieczór, przedstawcie. Dobry wieczór, Jarek Kisiński, zespół Sztywny Pal Azji. Wojtek Wołyniak, też Sztywny Pal Azji. Dowiedziałem się, że wasze zwycięstwo w polskim topie wszechczasów nie mogło przyjść w lepszym momencie. Choć to oczywiście zbieg okoliczności, bo no właśnie. Nic nie ukartowaliśmy. Tak, nic nie ukartowaliśmy, ponieważ od miesiąca powstaje taki projekt, czyli pierwszy kultowy skład zespołu Sztywny Pal Azji gra pierwszą kultową płytę zespołu Sztywny Pal Azji pod tytułem Europa i Azja. I naprawdę będzie Leszek Nowak, będzie śpiewał, naprawdę będzie grał na fortepianie i na gitarze. Naprawdę będzie Paweł Nazimek, który w tej chwili gra w zespole T-Love. A naprawdę będzie Zbyszek Ciaputa, który cały czas gra w zespole w Sztywny Pal Azji. Będzie też Wojtek i ja. I to wszystko z okazji tego, że wasz utwór wygrał Polski Top Wszechczasów. Nie, to tak się złożyło. Nie, tak się złożyło. Bo to było wcześniej. Oczywiście. Trzeba sobie przypominać tą płytę na próbach? Wiesz, że Leszek nie grał z nami chyba od lat 12. Przyszedł i gra wszystko, świetnie śpiewa, nawet chyba lepiej niż w latach 80. Także jestem mile zaskoczony. Próby przebiegają naprawdę w miłej, fajnej atmosferze. Pracujemy nie tylko nad formą muzyczną, ale też nad formą fizyczną, bo niektórzy z nas skończyli 50 lat, więc musimy troszkę poćwiczyć na siłowni. Po prostu musimy fajnie wyglądać dla naszych starych fanów. Chcecie, żeby ten powrót był naprawdę w wielkim stylu. A powiedzcie, czy Europa i Azja, bo na przykład Polski to Wszechczasów jest programem, w którym skrócenie utworu o sekundę albo zagadanie o sekundę powoduje natychmiast gromy i bicie po łapach. Tam wszystko ma być tak dokładnie, jak było kiedyś. Czy Europa i Azja w tej wersji teraz, którą powieziecie ze sobą w Polskę, to będzie Europa i Azja 2014, czy to będzie powrót do 87? Pomijając wasze możliwości fizyczne, o których mówicie. Ja myślę, że to będzie powrót do lat 80. Znaczy nie, na pewno nie będzie nutka w nutkę, ponieważ są inne czasy i musi być brzmienie na ten czas. Chyba o to pytam właśnie. Bardziej nowoczesne. Może o tym opowie Wojtek. Bo... Znaczy, trudno mi powiedzieć. Mi się wydaje, że to się tak jakoś... Jarek gra stale, nie ma jakichś przerw w muzyce, więc myślę, że to wyrobił sobie pewien styl też. I barwy, i brzmienia swojego. I on jest bardzo właściwie... Ale minęło ćwierć wieku. Tak, ale właściwie to wszystko, same dźwięki jakby się nie zmieniły. Natomiast ta barwa też nie, bo to tak jak Jarek tak przedstawił, że oni muszą na siłownię się przejść i może wielu fanów pomyśli, że to idzie w jakimś kierunku jakiegoś zaostrzenia stylu od razu ze zwiększeniem swojej masy ciała. W wersji ambient, ale to był żart. Nie, to był żart. Nie chodzi o to, że myślę, że to będzie brzmiało po prostu tylko tak... Znaczy, ja chodzę na te próby, wspomagam Jarka, jakby zawsze, że tam jeśli coś trzeba zrobić, tak dodatkowy jakiś instrument lub jakąś gitarę akustyczną, bo nie jestem z oryginalnego składu pierwszego, natomiast ja tak słucham trochę jak słuchać tych prób i ja zauważam, że to zaczyna nabierać takiej formy bardzo dojrzałej. Ja widzę, że ja siedzę wśród takich dojrzałych muzyków, którzy po prostu bawią się tą muzyką i też nie starają się jakby udawać, że mają po 20 lat. Grają identycznie to samo, te same dźwięki, słyszę ten sam charakterystyczny głos Leszka, natomiast jest to takie dojrzałe, jest to takie no fajny klimat to ma. No nawet gdyby chcieli udawać, to mógłby no właśnie, być ale pewien problem. Ale tak, ale zdarzają się takie przypadki zespołu. Oj, zdarzają się takie. Tak, właśnie. A tu mi się właśnie podoba ta taka dojrzałość do podejścia do tego tematu. Nie będziemy ich przywoływać. Musimy zrobić powtórkę z wczoraj teraz, czyli zagrać utwór, który wygrał 7 notowanie polskiego topu wszechczasów. świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Gitara Jarosław Nopfler-Kisiński, tak? Dziękuję. Bardzo proszę. Wawrzyszew, rok 1987, ile dni? 6 dni. Co jest wynikiem dość niezwykłym, jak na dzisiejsze rejony. Tak, no w pierwszy dzień cała sekcja, czyli perkusja, bas od razu w ciągu 6 godzin. W drugi dzień Leszek, fortepiany, wokale, ja gitary chyba, następny dzień. A ile trwał taki dzień? Chyba 6 albo 8 godzin. Taki był standard po prostu. Tak. Może dlatego ta płyta jest tak fajna, bo nie było czasu na myślenie. Dokładnie tak sobie pomyślałem, że czasami takie zawężenie możliwości powoduje, że po prostu mniej się myśli, a bardziej gra i tak. Coś z tego wychodzi. Masz ze sobą bardzo długą listę, bo jest chyba okazja, żeby... Właśnie, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do nagrania tej płyty, zarówno muzykom, jak i menadżerom, muzykom, osobom towarzyszącym, za to, że ta płyta powstała. Nie będę wymieniał nazwisk, bo mogę kogoś zapomnieć, mogę pomylić. Natomiast wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję. Wczoraj, jak wychodziłeś ze studia, twój telefon zaczął migać i tak sobie trochę migał. SMS-y od kogo? SMS-y od wielu, wielu ludzi. Czyli od fanów, od znajomych, od przyjaciół, od muzyków, którzy brali udział w tym nagraniu, od ludzi, którzy nam to nagranie umożliwili wtedy. Także bardzo wiele miłych SMS-ów. Jednej rzeczy nie pamiętałem. To, że ta płyta się początkowo ukazała jako edycja Klubu Budowego Razem, tak? Tak. Tak. Pamiętam, że był taki klub, ale nie pamiętałem, że akurat Europa i Azja to była początkowo ta właśnie... Na samym początku było chyba 5000 egzemplarzy tylko dla członków Klubu Płytowego Razem. Myśmy dostali 1000 egzemplarzy do sprzedaży w ramach honorariów i to te 1000 egzemplarzy poszło w ciągu pierwszych koncertów po prostu zagranych, także od razu. Zostawiłeś chociaż jeden z tego pierwszego tłoczenia? Nie masz. Niestety, miałem w domu parę egzemplarzy, ale przychodzili koledzy, znajomi, ciocie, wujkowie, także pozdawałem. Czy edycja Klubu Płytowego Razem była jakoś sygnowana w ten sposób, że można ją dziś rozpoznać, że to jest właśnie te pierwsze 5000? Ja myślę, że tak. To już ostatnio zrobiłem taki numer z SBB, nie będę powtarzał prośby, żeby ludzie przesyłali do Trójki płyty, bo administracja mnie ukatrupi, natomiast skoro jedziecie w trasę z płytą, jeżeli ktoś przyniesie tą pierwszą oryginalną kopię, to pewnie można im obiecać, że ją podpiszecie. Jasne. Z całą pewnością. Dobrze, a sprecyzujmy historię związaną z trasą. Kiedy, ile musimy jeszcze wytrzymać? Więc tak, projekt, to jest projekt dla fanów zespołu, dla starych fanów, ale chyba też dla nowych fanów. I to będzie tylko parę koncertów rocznie. Tak zakładam, tylko w dobrych salach, które dysponują fortepianem akustycznym, ponieważ będziemy grać na fortepianie akustycznym. Oraz bardzo chcielibyśmy zagrać na takich alternatywnych festiwalach muzycznych. Tutaj oczekujemy propozycji. I to po prostu takie koncerty ekskluzywne bardzo będą. Natomiast Sztywny Pal Azji sobie działa w tym składzie, w którym cały czas od paru lat jest. To teraz na zachętę może z alternatywnego festiwalu jedno nagranie. Jarosław Nopfler-Kiśniński okazał się gitarzystą o wielu twarzach. Na samą myśl o tym przed chwilą złapał się za głowę. Czy to będzie bis na trasie Europa i Azja? Może być. Mieliśmy samą warstwę dźwiękową z Jarocina z 86. Pamiętasz, co było pod sceną? Bo można sobie wyobrazić, co się wtedy działo pod sceną, jak graliście Kurort. Tak, pamiętam. Pamiętam. Znaczy, bardzo pamiętam, najbardziej pamiętam piosenkę Nasz Reggae. Bo to był później hymn Jarocina, jakby został hymnem Jarocina. I chyba ta piosenka chyba zrobiła największe wrażenie na widzach w Jarocinie. Teraz sobie zdałem sprawę, że minęliśmy się chyba o rok, bo ja miałem przyjemność zapowiadać Jarocin ze sceny. Przyznam szczerze, nie pamiętam, czy to było 87 czy 88. Chyba 87, to minęliśmy się wtedy, wtedy o rok. Czy ten Jarocin was wtedy mimo wszystko gdzieś tam wykatapultował do przodu? Mówię w sensie takiego samo poczucia, że trzeba grać, trzeba nagrać płytę, trzeba robić więcej, bo występ w Jarocinie dla wielu zespołów był mimo wszystko jakimś tam przełomem, ale pamiętam też parę wypadków, kiedy występ w Jarocinie nie pomógł w karierze. Wam chyba pomógł. Tak. Więc ja może zacznę od początku. Ten zespół powstał po to, żeby pojechać na fajne wakacje do Trójmiasta i grać na ulicach. I te piosenki powstały po to, żeby je grać na ulicach, bo chcieliśmy grać na ulicach swoje piosenki, nie covery. Ale pomyślałem sobie, że może wyślemy taśmę do Jarocina i tak zrobiliśmy. Się okazało, że do Jarocina dostaliśmy się. Później wzięliśmy udział w konkursie, wzięliśmy udział w finale, bo chyba zdobyliśmy drugie miejsce. I już nie pojechaliśmy na wakacje do Trójmiasta. Pojechaliśmy na festiwal Nowa Scena w Sopocie. I pojechaliśmy na festiwal do Warszawy poza kontrolą, tak. I wtedy się zaczęło po prostu. Wtedy spotkaliśmy naszych menadżerów, czyli Pawła Sito i Marzenkę Wojciechowską, i zajęli się naszą karierą dalszą, czyli tą pierwszą płytą. Czyli to wszystko spowodowało, tak, że płyta tak, powstała te koncerty i jakoś tam i łańcuchem zdarzeń. Wiesz, gdyby nie było fajnych piosenek, nic by nie było. Ani Jarocina, ani płyty. O tym właśnie miałem powiedzieć, że wprawdzie zmieniły się wam plany, jeżeli chodzi o miejsce koncertów, ale jedno się nie zmieniło, własny repertuar, tak. To jakby była tutaj podstawa. No to jeszcze raz z tej starej płyty. pozwoliłem sobie na odrobinę prywaty, bo z jakichś powodów kultura była zawsze moim faworytem. Konga Zbigniew Ciaputa, tak? Tak, Zbigniew Ciaputa. Dobrze pamiętam. Płyta od początku do końca i tyle? Tak będzie na koncertach? 12 piosenek z płyty plus dwie, które są z tą płytą związane, czyli piosenka Nasze Reggae, która była nagrana na tą płytę, natomiast nie weszła w skład płyty. I piosenka Europa i Azja, bo tak nosi tytuł ta płyta, też tej piosenki nie ma na tej płycie. Oprócz tego na pewno będzie coś nowego, bo ostatnio komponujemy. Jak już spotkaliście się, to wypadałoby też coś zrobić. Coś tam komponujemy sobie. No to jeszcze raz. Kiedy można oczekiwać? Ja od razu się z wami umawiam, że jak będzie coś konkretnego, to chętnie o tym rzecz jasna opowiemy. Jesień tego roku? Tak, ja myślę, że listopad, grudzień. Jakieś pierwsze koncerty. Okej, to zapraszamy do Trójki. Może uda się w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej też coś bardzo chętnie, zagrać. To teraz mam jeszcze pytanie do ciebie. Czy w 87 skojarzyłeś tą płytę od razu? No, oczywiście. To były charakterystyczne utwory, które się słuchało. Później była jeszcze rozgłośnia harcerska. I no, ja nie przypuszczałem. Znaczy, ja grałem wtedy z jakimiś różnymi zespołami. Gdzieś tam miałem taką swoje początki punkowymi, dość takimi odjechanymi totalnie. A też w życiu nie przypuszczałem, że się kiedyś spotkam z tym zespołem za tyle lat i będę tam grał. A tak blisko mieszkamy. Tak blisko mieszkamy. No, też wywodzę się jakby troszeczkę z innej tam tego środowiska muzycznego. To w ogóle jest długa historia, myśmy się wszyscy tak zestroili. Tutaj ja najpierw grał Melon na gitarze, bo był potrzebny w nowym składzie po reaktywacji zespołu gitarzysta, później aż kolega Melon nie mógł, ja za niego zacząłem grać, no i tak się to wszystko. Później ja znowu potrzebowaliśmy basisty nowego, no to ja znowu ściągnąłem basistę, no i ten zespół tak jakoś dobrze prosperuje, nie? Myślę, że to są młodzi, zdolni w miarę wszyscy tam ludzie dzięki temu to... Przynajmniej duchem młodzi, jeżeli nie de facto. Nie, no Jarek też jest... To oni są nadal z ciapkiem, to jest... No, oni są całkiem w dobrej formie. Ale jak to skojarzyłem? No skojarzyłem od razu... No nie przypuszczałem, że będę kiedyś grał w tym zespole. Natomiast już przez te parę lat naszej współpracy myślę, że nam się bardzo dobrze pracuje. Ostatnią płytę robiliśmy razem z Jarkiem, bo też taka była jakby forma i takie też były możliwości pracy, więc wyprodukowaliśmy ją właściwie we dwóch, no można powiedzieć. I w domu, no. Młodzieżowy zespół Sztywny Palazji rusza w trasę z projektem Europa i Azja. Jak powiedział przed chwilą Jarek, prawdopodobnie listopad, grudzień zaczniemy. Jakby się coś zmieniło, to bardzo prosimy o wiadomość. Jasne. I gratulacje raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. Zobaczymy, jak będzie za rok. No to co, Jarociński hymn na koniec. Który na koncertach też się pojawi. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Nasze reggae. Jest wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Wychodzą z fabryk, patrzą w niebo. Leci bocian. Leci bocian i spada ikar. Spada ikar. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nadchodzi noc. Robotnicy w swoich domach. W swoich domach oglądają telewizję. Rozmawiają. Rozmawiają o swoich kłopotach i piją wódkę. Bo dobrze wiedzą o tym, że nie wolno wznosić się za wysoko.

Moim tajnym marzeniem jest zaproszenie kiedyś Jacka White'a na Dzień Sklepów Płytowych do nas. Jest tego dnia człowiekiem szalenie zajętym zawsze, więc nie będzie to łatwa sprawa. Ale może kiedyś, szczególnie, że dzień nam rośnie w siłę. Płyta bliźniak albumu War on Drugs, czyli nowy album The Horrors. Tak właśnie się kończy. I tak kończy się dzisiejsza lista osobista. Kończy się utworem, który przypomina nam, jaki dziś mamy dzień. A dzień to szczególny. Anna Gacek, Iwan Kokunewa, Piotr Metz. Do usłyszenia. Thank you.